ทีนี้ก็มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีท่านผู้ฟังหลายปีมาแล้วมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้มียายแก่ยากจนไม่มีสมบัติอยู่คนหนึ่งชื่อยายเป้าไม่มีเงินหรอกแต่กลับมีของดีนั่นก็คือแกรู้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ผัวของแกชื่อตาใหม่ได้รู้มารู้แล้วก็จริงแต่ไม่ทันได้ไปขุดค้นหาก็ต้องมาตายไปซะก่อนลายแทงเนี่ยตาใหม่รู้มาจากพระธุดงค์เป็นผู้บอกเล่าท่านนั่งทางในแล้วก็เกิดเห็นลายแทงขุมทรัพย์รู้เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วพวกโจรผู้ร้ายมันก็รู้แกว่าท่านรู้ลายแทงขุมทรัพย์พวกมันก็อยากจะรู้อยากจะได้กันมากก็เพียรพยายามขอให้ท่านบอกพวกมันแต่ท่านรู้แล้วว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีก็เลยไม่ยอมให้พวกมันก็รังควานท่านต่างๆนานาท่านก็ไม่ยอมแพร่งพรายลายแทงให้เข้าหูของพวกมันแต่ที่ท่านบอกให้ตาใหม่รู้ก็เพราะว่าตาใหม่เนี่ยปรนนิบัติท่านคอยช่วยเหลือท่านด้วยความเป็นห่วงโดยไม่ได้หวังอะไรและท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าแกเป็นคนดีไม่เบียดเบียนทำให้ใครคนอื่นเดือดร้อนท่านก็เลยบอกให้รู้พระธุดงค์นะโดนพวกร้ายๆนะกลั่นแกล้งท่านก็เลยต้องโคจรไปยังถิ่นอื่นลายแทงนั้นจารึกอยู่บนแผ่นหินฝังดินอยู่ที่ป่าช้าต้องหาแผ่นหินนั้นให้เจอก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าขุมทรัพย์ฝังอยู่ที่ไหนไอ้พวกโจรมันบังคับให้ตาใหม่บอกเกี่ยวกับลายแทงแต่แกไม่บอกมันก็เลยเอามีดเชือดคอแกตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านในเวลาก่อนค่ำตาใหม่ตายไปแล้วแต่ความลับเรื่องลายแทงไม่ได้ดับสูญตามชีวิตแกไปเพราะแกมากระซิบบอกยายเป้าเอาไว้แล้วว่าลายแทงในอยู่ที่ไหนก็เท่ากับว่าลายแทงตกอยู่ในเงื้อมมือของยายเป้าพวกโจรมันแอบรู้มาได้ยังไงไม่มีใครรู้แต่มันก็ตรงมาที่บ้านยายเป้าในคืนนั้นแล้วก็บังคับข่มขู่รีดเอาความจริงแต่ยายเป้าไม่ยอมเปิดปากไม่ว่าพวกมันจะคาดคั้นแกยังไงแกก็บอกว่าแกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่ไม่ได้บอกอะไรพวกนั้นก็เค้นคอแกอย่างหนักจนแกเกือบจะขาดใจตายอยู่แล้วแกก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่แผ่นหินพวกมันก็ไม่ละความพยายามหาทางจะให้ยายเป้าบอกที่ซ่อนของแผ่นหินลายแทงให้จงได้ยายเป้ากับตาใหม่ไม่มีลูกด้วยกันเลยทีนี้ก็เลยไม่มีใครช่วยละสิสุดท้ายแกก็บอกไอ้พวกโจรว่าเอาไปฆ่าให้ตายก็ไม่รู้ว่าลายแทงมันอยู่ที่ไหนจนพวกมันบีบคอแกซะเกือบจะหมดลมในที่สุดแกก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่ป่าช้าตรงไหนพวกมันก็ถามว่าอยู่ตรงไหนแกก็บอกไม่รู้ได้ยินแต่ตาใหม่บอกว่าอยู่ที่ป่าช้าที่วัดไปหาดูเอาเองนอกจากนี้ก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วพวกมันก็บีบคอแกอีกบีบซะจนแกคอพับไปคามือเลยไอ้โจรร้ายมีด้วยกัน3คนก็พากันทิ้งร่างของแกไว้คาบ้านนั้นซ่อมซ่อของแกแหละแต่ไม่ทันได้ลงเรือนไอ้คนนึงว่าไหนๆก็จะต้องไปป่าช้าเอาแกไปฝังซะด้วยทำลายหลักฐานว่างั้นก็เลยพากันหามยายเป้าไปยังป่าช้าแล้วก็ขุดหลุมฝังจากนั้นก็เที่ยวหาที่ฝังแผ่นหินลายแทงป่าช้ากว้างแล้วก็รกเต็มไปด้วยต้นไม้พวกมันก็หาไม่เจอได้จะขุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่เจอก็โมโหกันใหญ่พอผ่านตรงที่ฝังร่างยายเป้าเอาไว้ก็กระทืบหลุมแต่คนละหลายหลายทีระบายความโกรธพอคล้อยหลังจากหลุมไปเท่านั้นนะยายเป้าลุกพรวดขึ้นมาจากหลุมทีนี้ตะเกียกตะกายหนีกลับบ้านแล้วก็ไปนอนหลับแกไม่ตายตื่นตอนเช้าแกก็แปลกใจตัวเองมาเนื้อตัวไปเปื้อนเปรอะดินมาได้ยังไงแกจำอะไรไม่ได้ส่วนพวกโจรปรากฏว่ามันตายอยู่ในป่าป่าช้านั่นแหละเมื่อเน่าเปื่อยก็ส่งกลิ่นเหม็นก็มีพระที่วัดเข้าไปดูแล้วก็เจอ3ศพของโจรตายเน่าเหม็นอืดแมลงวันตอมหึ่งยังกับฝูงผึ้งเจ้า3คนที่ตายไปไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสันดานมันเป็นยังไงกันบ้างล้วนแต่ลักวิ่งชิงปล้นพวกชาวบ้านชาวช่องเขาทั้ง3คนนั่นแหละตายซะได้ชาวบ้านเขาคิดว่าบรรเทาความหวาดระแวงข้าวของทรัพย์สินไปได้เยอะข้างฝ่ายยายเป้าหลังจากกลับจากป่าช้าก็มักจะมีคนแวะเวียนไปถามแกเรื่องลายแทงขุมทรัพย์อยู่บ่อยๆแกก็เบื่อแกไม่อยากจะปกปิดอะไรเพราะแกก็ได้บอกพวกโจรที่ตายไปแล้วแกก็เลยเล่าว่าลายแทงในอยู่ที่แผ่นหินแผ่นหินฝังอยู่ในป่าช้าแต่ฝังอยู่ตรงไหนเนี่ยแกไม่รู้เพราะทำไมไม่ได้บอกไม่ว่าใครเจอยายเป้าก็มักจะถามแกลายแทงอยู่ที่ไหนแกก็ตอบไปอย่างนั้นแหละอยู่ต่อมายายเป้าก็มักจะฝันถึงตาใหม่ มาให้เห็นบ่อยๆในเวลากลางคืนมันเป็นช่วงที่ยายเป้าอายุมากแล้วใกล้วันที่จะลาโลกไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตพอชาวบ้านรู้ว่าตาใหม่มาหายายเป้าด้วยความอยากได้ใคร่ดีอยากจะรวยทางลัดต่างก็พากันมาหายายเป้าจะให้ยายเป้าถามตาใหม่ว่าแผ่นหินลายแทงมันฝังอยู่ตรงไหนยายเป้าไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วดวงชีวิตแกใกล้อีกจะดับเต็มทีแล้วแกก็อยู่เงียบๆตามลำพังคนเดียวหลับๆตื่นๆกินบ้างไม่กินบ้างของกินก็ไม่ค่อยจะมีงานการก็ทำไม่ไหวอาศัยว่ามีคนใจบุญแบ่งปันข้าวสารผักหญ้าปลาแห้งให้แกได้ยาไส้ไปวันๆแกก็ได้แต่ยกมือท่วมหัวขอบอกขอบใจเข้าไปให้ศีลให้พรเข้าไปพอแกใกล้จะตายแกก็เล่าว่าตาใหม่นัดกันว่าจะมารับไปอยู่ด้วยวันนัดก็คือวันพระข้างแรมที่จะถึงนี่แหละมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อก็คิดว่ายายเป้าหลงแต่พอหลังวันพระนั้นยายเป้าไม่ได้ส่งเสียงไอแคกแคกอีกเลยเพื่อนบ้านก็เลยไปดูก็พบว่ายายเป้าลาจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ยายเต็มหมอตำแยเล่าให้ฟังเรื่องที่ยายเต็มเล่าก็คือว่าที่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่อาศัยกันนะปีหนึ่งเกิดมีผู้หญิงคนหนึ่งตายลงนางมีลูก3คนมีหลานอีก2คนนางสิ้นลมในขณะที่มีอายุกลางๆคนเนื้อตัวผิวพรรณไม่ได้ผิดแปลกไปแต่อย่างใดไม่เหมือนคนที่หมดลมหายใจแล้วตายด้วยเหตุที่ไม่แน่ชัดไม่ได้มีบาดแผลแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนแค่งีบหลับในตอนกลางวันบ่นว่าเพลียแล้วก็หลับยาวถึงกลางคืนจนเช้าวันใหม่ก็ยังไม่ตื่นก็ถึงได้เอะใจกันขึ้นมาก็ช่วยกันปลุกให้ตื่นแต่กลับพบว่านางเสียชีวิตไปแล้วในปีนั้นชาวบ้านนอกขณะที่ยายเต็มยังเด็กอยู่นะเขาจัดการงานศพด้วยการขุดหลุมลึกในป่าช้าแล้วก็หย่อนร่างที่อยู่ในโลงเนี่ยฝังลงมาในดินแล้วก็กลบดินอย่างแน่นกันไม่ให้หมามันไปขุดคุ้ยศพขึ้นมาอีกเพราะว่าเคยมีหมาที่มันเก่งๆมันขุดหลุมศพเอาศพขึ้นมาแทะกินอย่างอร่อยบางทีก็คาบเอามือศพออกมานอกป่าช้าคาบไปทิ้งไว้ให้คนไปเจอตกใจกลัวจนขวัญหนีดีฟอมีศพหนึ่งมันคาบเอาหัวกะโหลกที่มันแทะกินเนื้อหมดแล้วไปไว้ที่ข้างทางเดินพอดีว่ากลางคืนคืนนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปทางนั้นพอไปเห็นกะโหลกผีเขาก็ตกใจวิ่งอ้าวยังกับคนเสียสติไปชนต้นไม้ข้างทางหน้าผากยุบเลยแล้วต่อมาก็ถึงกับความตายกลายเป็นผีต้องเอาไปฝังในป่าช้าอีกนี่จึงเป็นบทเรียนกันว่าจะต้องทำให้มันเรียบร้อยไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดเหตุไม่นึกไม่ฝันตามมาอีกเขาก็ทำอย่างเดียวกันเนี้ยกับศพผู้หญิงคนนั้นใส่ลงหามไปป่าช้าแล้วก็หย่อนลงหลุมกลบดินฝังเอาไว้แล้วพวกเขาก็พากันกลับบ้านเหมือนกับปล่อยให้ศพนอนใต้ดินอยู่ตามลำพังไร้ญาติขาดมิตรอยู่อย่างนั้นแต่ความจริงแล้วที่ใต้ดินในป่าช้านี่ก็เต็มไปด้วยร่างซากมนุษย์อีกมากมายกายกองที่ถูกฝังอยู่ก่อนหน้านั้นลูก3คนของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงซะ2และผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกคนสุดท้องลูกชายคนสุดท้องนี่นางรักมากเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กห่วงเขามากทั้งที่เขาไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่เป็นหนุ่มแล้วแข็งแรงดีแต่ออกจะมีจิตใจอ่อนไหวง่ายไม่กล้าแกร่งห้าวหาญบ้าบิ่นเหมือนกับเพื่อนพ้องรุ่นราวคราวเดียวกันนางก็มาเข้าฝันลูกชายคนนี้ว่านางยังไม่ตายเขาตื่นขึ้นมาจำได้ว่าแม่มาหาก็บอกกับพี่สาวบอกกับพ่อของเขาบอกกับคนในบ้านแต่ไม่มีใครเชื่อคืนต่อมาเขาก็ฝันอีกแม่บอกว่ายังไม่ตายให้ช่วยด้วยรีบช่วยเพราะแม่กำลังย่ำแย่เอาไปเล่าอีกคนอื่นก็ไม่เชื่ออีกเขาฝันเป็นคืนที่3นั่นแหละถึงได้ไปลองขุดดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมขุดลงไปปรากฏว่าพบศพ2ตาในเบิกโพรงเหลือกขาวอย่างน่ากลัวมือทั้ง2ข้างเต็มไปด้วยเลือดเล็บมือฉีกหมดทุกนิ้วตราสังขาดกระจุยแสดงให้เห็นว่านางพยายามช่วยตัวเองที่จะออกจากโรงศพอย่างถึงที่สุดแล้วมีทั้งคนเชื่อว่าฟื้นในหลุมมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อคนที่เชื่อก็มีเหตุผลว่าถ้านางไม่ได้ฟื้นขึ้นมาทำไมเล็บมือจะแหลกเละไปอย่างนั้นทั้งเลือดทั้งเล็บที่ฉีกขาดน่าจะบอกได้เป็นอย่างดีว่านางฟื้นขึ้นมาจริงๆคนที่ไม่เชื่อก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันบอกว่านั่นเกิดจากการกระทำของเหล่าผีไตหงที่ป่าช้าเต็มไปด้วยผีไตหงมันเข้าสิงร่างของนางแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นเขาว่าถ้านางฟื้นแล้ว ไปเข้าฝันบอกลูกติดกันถึง3คืนได้ยังไงแค่ไม่กี่นาทีที่ขาดอากาศหายใจก็ตายแล้วคนเราเนี่ยอากาศสำคัญที่สุดขาดอากาศก็หมายถึงจะต้องตายกลายเป็นผีเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ฝ่ายที่เชื่อว่าฟื้นก็ถามว่าถ้าตายไปแล้วตั้งแต่ก่อนฝังทำไมศพถึงไม่เน่าไม่ขึ้นอืดเหมือนกับศพทั่วไปอันนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายต้องนิ่งอึ้งตอบไม่ได้เหมือนกันเถียงกันอยู่จนต้องรีบกลบร่างฝังร่างนั้นเพราะมันใกล้จะมืดจะค่ำแล้วฝังแล้วก็รีบออกจากป่าช้ากันอย่างเร่งรีบเพราะว่าในป่าช้ามืดแล้วออกมานอกป่าช้าก็กำลังจะมืดเช่นเดียวกันเย็นเยือกกันไปด้วยความหวาดกลัวเย็นไขสันหลังไปตามๆกันหมาวัดก็เหมือนจะรู้สึกความหวาดผวาของมนุษย์เนี่ยมันกระตุ้นให้คนกลัวกันมากขึ้นด้วยการหอนเสียงหอนอันโหยหวนของพวกมันที่หอนรับกันเป็นทอดเย็นเยือกจับขั้วหัวใจทีนี้ก็ออกจากวัดกันอย่างจ้ำอ้าวเกือบจะวิ่งเลยทีเดียวแหละพ้นมาจากวัดแล้วถึงหายใจหายคอโล่งอกกันบ้างแต่เขาว่ามีคนได้ยินเสียงผีเท้าตามมาข้างหลังสกิดบอกกันแต่ว่าเหลียวไปดูมองดูก็ไม่เห็นมีใครตามมาก็ยิ่งหนาวสั่นกันใหญ่เสียงหมาหอนก็ดังมาตามมาติดส่งต่อจากหมาวัดมายังหมาบ้านสองข้างทางที่เดินผ่านกันมาคนเป็นพ่อต้องให้ลูกชายคนเล็กที่ฝันว่าแม่ฟื้นเนี่ยจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณของแม่ว่าอย่าได้ห่วงอะไรอีกเลยขอให้แม่ไปตามทางของแม่ไปสู่ที่ชอบลูกชายก็ได้ทำตามนั้นในระหว่างทางก็ทำให้เสียงผีเท้าเงียบหายไปแล้วก็เสียงหมาหอนก็ขาดตอนลงในช่วงนั้นเรื่องนี้ติดอยู่ในความทรงจำของป้าเต็มหมอตำแยแล้วก็เอามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้ยน่ากลัวครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ